Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Έρχεται το Πάσχα. Γεράσιμος Γιακουμάτος ήθελε να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς έρχεται. Να το γιορτάσουμε τότε, αφού έρχεται, το περιμένουμε και τόσο καιρό. Το Πάσχα συμβολίζει για τον Ελληνισμό, για όλους μας, το ξεκίνημα μιας νέας ζωής. Και παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα σήμερα αλλάζει και ξαναγεννιέται. Βέβαια. Δυστυχώς κολλείομαι να μιλήσω δημόσια. Και θα έπρεπε να μιλήσω για να ξέρει ο Έλληνας πολίτης τι γίνεται. Για το Πάσχα εννοείται. Δεν θέλει να δεν τα λέει αυτά για το Πάσχα. Κάναμε αυτή την εισαγωγή έτσι να ξεφύγουμε λίγο, να το τρέξουμε. Αν και μόνο του θα τρέξει και τρέχει περισσότερο από όσο εμείς θέλουμε να το τρέξουμε και δεν θα καταλήξει το Πάσχα. Θα καταλήξει εκεί που θέλει αυτό να καταλήξει. Ξέρει ποιο είναι και ξέρει και πού θα καταλήξει. Χρόνια πολλά. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε. Είναι και δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Έχει και άκρος χριστουγεννιάτικο καιρό. Και άκρος χριστουγεννιάτικη διάθεση, αν μη τι άλλο. Υπάρχει αυτή, υπάρχει, δεν υπάρχει. Θα το τραβήξουμε λίγο από τα μαλλιά. Για όσους δεν την έχουν, είναι κάποιοι που την έχουν, ώστε να την ζήσουμε όσο γίνεται. Έτσι κι αλλιώς τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να αλλάξουν μη αλλάζοντας τη δική μας τη διάθεση. Οπότε τουλάχιστον να αλλάξουμε όσο μπορούμε, όποιοι μπορούν, όσοι έχουν το κουράγιο ελάχιστα και για λίγο τη διάθεση, για 2-3 μέρες και θα επανέλθουμε μετά στα κλασικά και στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα κλασικά και τα υπόλοιπα. Αυτό. 20 Γενάρη έρχεται η Τρόικα και φέρνει ένα πολύ βαρύ μνημόνιο. Φέρνει ένα βαρύ μνημόνιο. Δηλαδή θα φορτωθούμε το βαρύ μνημόνιο και θα πάμε σε εκλογές σε 5 ημέρες. Θα διαλύσουμε τη Βουλή για να πάμε την αριστερά στο 40-50%. Όχι. Για να πάμε την αριστερά στο 40-50%. Όχι. Το κριτήριο δηλαδή των όποιων κινήσεων του κυρίου Καρατζαφέρη είναι να μην ανέβει αριστερά. Δεν είναι το καλό του τόπου. Ή τα έχει συνδυάσει αυτά τα δύο. Μία άνοδος αριστεράς ίσον καλό του τόπου, κάθοδος αριστεράς ή στασιμότητα και άνοδος δική μας και των υπολείπων σημαίνει κάτι πάρα πολύ καλό για τον τόπο. Ωραία διλήμματα. Τα συνηθίζει αυτά. Τα κωδικοποιεί πάντα σε δύο δρόμους και έχουμε να διαλέξουμε. Αύριο θα σας πούν τα κάλαντα. Επειδή όμως εμείς δεν θα είμαστε εδώ για τα κάλαντα. Τα έχουμε τώρα έτοιμα. Είχε βγει πριν 3 χρόνια, όταν ήταν πολύ μικρός ο Αποστόλης, ο διευθυντής, πριν γίνει διευθυντής, και τα είχε πει εκεί στον κόσμο. Νομίζω και τώρα αν έβγαινε πάλι τα ίδια πάνω κάτω θα του λέγανε. Καληνημέρα, Ανάρχοντες. Φτάνει, λεφτά. Άσε με καημένε τώρα, πέσω κάτω, είμαι έτοιμος. Καληνημέρα, Ανάρχοντες. Λεφτά. Α, πά να δουλέψεις. Δεν έχω. Είμαι από τα δικά μας τα παιδιά και δεν έχω δουλειά. Στα αρχίδια μου. Ορίστε. Στα αρχίδια μου. Γεια σας, να τα πω. Όχι, δεν θέλω να. Γιατί, αρχή μηνιά και αρχή χρόνια. Λεφτά. Έλα, παιδί μου, φύγε. Δώστε μου λεφτά. Άι, φύγε από εδώ. Δεν έχω ρε, χρυσή μου. Τι, μόνο αυτά. Όχι, αλλά που μπορεί. Δηλαδή, τι να δώσω, δώσε το πρωτοβόλι, πάρτε. Καληνημέρα, Ανάρχοντες. Λεφτά, φτάνει. Εντάξει. Τι είναι αυτά. Α, δεν θέλω, είναι λίγα. Πάρ' το δεκαρκάκι και καλό σου είναι. Λίγα, είναι λίγα. Δεν έχω. Αφού τα είπα, δώστε μου λεφτά. Τίποτα, δεν έχω λεφτά. Πρέπει να φύγει από εδώ. Θέλω να βάλω πετρέλαιο. Ναι, βάλω. Δώστε μου λεφτά. Δεν έχω. Τι δεν έχω, θα βάλω πετρέλαιο, θα ψοφήσω. Είναι ψόφα. Τι τρόποι είναι αυτοί. Βλέπεις ένα γλυκό αγόρι, μικρό αγόρι, αθώο που έρχεται να σου πει τα κάλαντα. Δεν το αντιμετωπίζεις έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Τα παιδάκια που θα έρθουν αύριο να σας πούνε τα κάλαντα, μην τα αντιμετωπίσετε. Αν έρθουν παιδάκια, μην τα αντιμετωπίσετε με αυτόν τον τρόπο. Και αν δεν πιστήκατε από αυτά τα κάλαντα, έχουμε και άλλα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Προσέχετε, παιδιά. Καλημέρα! Γιάννη, κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία Γέννηση, να πω στ' αρκωτικό σας. Αψά! Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Εγώ θεωρώ ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι τελείως προσωπικά εναντίον μου. Να ευχηθώ καλές γιορτές, να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και ο Θεός να βοηθήσει. Μπούρδες. Η προσγείωση απότομη στο τέλος από τον κύριο Μητσοτάκη που χθες και σήμερα τον ακούμε να μας και να σας εύχεται καλές γιορτές, να περάσουμε καλά και την βοήθεια του Θεού, η οποία όπως είπαμε και χθες δεν πρόκειται να έρθει, μην περιμένετε άσκοπα. Στη Βουλή συζητήσεις γίνονται και σήμερα έχουμε συζητήσεις. Ο Παπαδήμος με τον Καρατζαφέρη, με τον Σαμαρά, τόσο ενδιαφέροντα αν θα συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση να σώζει τον τόπο ή αν θα τη σώσει μια άλλη κυβέρνηση όπως έσωζε η προηγούμενη κυβέρνηση τον τόπο κτλ. Κτλ. Ένα παράλληλο σύμπαν. Τα προβλήματα του κόσμου συνεχίζονται με ηλικιώδη ταχύτητα στη μία λεωφόρο και στην άλλη λεωφόρο με αργούς ρυθμούς. Οι διεργασίες, οι πολιτικές διαπάλες, οι διαφορές στην ιδεολογία τέτοιες δεν υπάρχουν τέλος πάντων και γενικότερα. Ο αγώνας του καλού και του κακού. Διαλέγετε και παίρνετε. Η δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής ανήκει στο Πασόκ. Μπράβο! Τι σημαίνει αυτό? Χτυπάτε καμπανάκι ότι αν κάτι δεν πάει καλά, εσείς αύριο το πρωί θα ξαναζητήσετε εντολή? Ξεχάστε αυτά τα όνειρα. Σαπίσατε και ζητήσατε να μπούμε μέσα. A day or two ago, I thought I'd take a ride and soon Miss Fanny Bright. Ξεχάστε αυτά τα όνειρα. Σαπίσατε και ζητήσατε να μπούμε μέσα. Δεν υπάρχει μια παροιμία μαζί με τα χλωρά και εγώ και τα ξερά, όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα. Υπάρχει και κάτι αντίστοιχο στο σάπιο. Όταν κάνεις παρέα με κάτι σάπιο, δεν σαπίζεις και εσύ. Κάπως το λένε και με τα μήλα και με τα υπόλοιπα. Αναγνωρίζεται ο κύριος Καρατζαφέρης, απαντώντας στον Βενιζέλο για την δεδηλωμένη, ότι ήταν κάτι σάπιο το Πασόκ και πήγανε και αυτοί ως τι, ως κάτι φρέσκο, να ισιώσουν το σάπιο, ή ως κάτι εξίσου σάπιο, πήγαν όλα τα σάπια μαζί για να δούνε τι θα πρωτοβγεί. Όπως και να έχει, δώστε εσείς όποια απάντηση θέλετε, για τα σάπια και για τα φρέσκα, όπως και να έχει, θα πάνε όλα καλά με την κυβέρνηση Παπαδήμου, μη φοβάται κανείς, έχουμε εγγύηση φοβερή. Αναφέρομαι στην ύπαρξη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του Πασόκ, γιατί αυτή είναι η κοινοβουλευτική καταγραφή των δυνάμεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η ύπαρξη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του Πασόκ είναι μια εγγύηση. Μπράβο! Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της κυβέρνησης του κυρίου Λουκά Παπαδήμου. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank and then we got upset. Upset. Και η ύπαρξη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του Πασόκ είναι μια εγγύηση. Μπράβο! Αν ακούτε το Πασόκ να γίνεται εγγύηση για κάτι, να ξέρετε το μέλλον είναι όχι απλά μαύρο, σκούρο, μαύρο, κατά μαύρο. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, 23 Δεκέμβρη του 2011. Πέρασε μια δύσκολη χρονιά και έρχεται μια άλλη χρονιά. Θα δώσουμε βιβλία. Θα δώσουμε και μετά και ένα νυχτερινό κέντρο διασκεδάσεως. Τώρα όμως θα δώσουμε βιβλία. Οι πέντε πρώτοι που θα πάτε στο 211-200-8200, μαντέψτε τι βιβλίο θα πάρετε. Του Νίκου Μπογιόπουλου είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Οι πέντε λοιπόν πρώτοι που θα πάτε τώρα στο τηλέφωνο, θα πάρετε και θα πείτε στον Αποστόλη για το βιβλίο. Θα πάτε αύριο, από αύριο, στον εκδοτικό οίκο να παραλάβετε το πρώτο, νομίζω, σε πωλήσεις βιβλίο αυτή την εποχή στην Αθήνα. Μέχρι τότε, η Μπάρμπαρα, η Μπάρμπρα, όπως τη λέμε όλοι, τραγουδάει για μας και για σας. Δεν υπάρχουν λοιπόν περιθώρια για εκλογολογία. Εμείς δεν κάνουμε εκλογολογία. Και κομματικά ή εσωκομματικά παιχνίδια. Αν αυτή η κυβέρνηση δεν πεινάσει, η Ελλάδα θα προφτάσει. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Crashing through the fields of white on this happy Christmas night. Off we go through the snow. Bells are ringing, we'll be singing. Akakie! Jingle bell, jingle bell, jing jangle. Jingle bell, jingle bell, jing jangle. Akakie! Τον καφέ της Παρηγοριάς. Έφτασε, έφτασε! Jingle bell, jingle bell, jing jangle. Jingle bell, jingle bell, jing jangle. Ο χρόνος, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Μαλακίες. Και χρόνια μας πολλά. Βέβαια. Αν αυτή η κυβέρνηση δεν πεινάσει, η Ελλάδα θα προφτάσει. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Αν αυτή η κυβέρνηση δεν πεινάσει, η Ελλάδα θα προφτάσει. Αυτός είναι ο κύριος Δασκαλόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Ακούσατε τι είπε. Αν αυτή η κυβέρνηση δεν πεινάσει, πολιτικά εννοεί, η Ελλάδα θα προφτάσει. Δεν το είπε έτσι. Το είπε ακριβώς ανάποδα χτες. Εμείς το αλλάξαμε για να είναι πιο κοντά στο κλίμα των ετών που ζούμε. Να ακούσουμε το ακριβές κείμενο. Να συνεργαστούν ειλικρινά για να εξορκίσουν οριστικά τον εφιάλτη της δραχμής και της εθνικής υποτίμησης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν υπάρχουν λοιπόν περιθώρια για εκλογολογία και κομματικά ή εσωκομματικά παιχνίδια. Αν αυτή η κυβέρνηση δεν προφτάσει, η Ελλάδα θα πεινάσει. Αυτό είναι το σωστό. Μάλλον το άλλο είναι πιο σωστό. Μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου. Το πήραν οι πρώτοι, οι πέντε, οι ταχύτατοι. Θα πάνε από αύριο, στον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνι, Σόλωνος 98, και θα πούν από Ελληνοφρένεια, από το Real, θέλουμε το βιβλίο τώρα και θα σας το δώσουν. Είναι η εξής: ο κύριος Οδυσσέας Καραπολίτης, Κατερίνα Νταματοπούλου, αν τα βλέπω σωστά τα γράμματα του διευθυντού, Δημήτρης Ζαρκιάς, Βασίλης Γούναρης και Χρυσόστομος Μπουρδούνης. Εσείς οι πέντε, αύριο. Θα πάτε εκεί από αύριο και θα παραλάβετε το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου. Διαβάστε το κιόλας για να σας μείνει και κάτι που δεν το βλέπω να μένει. Στα ίδια και στα ίδια είμαστε. Τώρα, οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, θα πάτε αύριο μισό λεπτό, όχι, τι μέρα έχουμε σήμερα Νίκο, Παρασκευή. Σήμερα, Παρασκευή, 10 η ώρα το βράδυ στο Γυάλινο Θέατρο να δείτε την Αφροδίτη Μάνου. Αν σας αρέσει η Αφροδίτη Μάνου λοιπόν, πέντε διπλή, πηγαίνετε τώρα στο 211-200-8200, ξεκίνησε προχτές, θα πάει μέχρι στις 7 Ιανουαρίου, είναι πολύ καλή Αφροδίτη Μάνου και σαν συνθέτης και σαν τραγουδίστρια με ένα ιδιαίτερο στυλ, χαμηλών τόνων, μακριά από τα σάλια της επικαιρότητας και κυρίως από τα κανάλια και όλα τα υπόλοιπα. Όποιος θέλει, στο Γυάλινο Καμπαρέ που έχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα όλο το χειμώνα, είχαμε δώσει και την πριν δύο εβδομάδες, θα δίνουμε συνεχώς από ό,τι βλέπω. Οι πέντε πρώτοι θα πάτε σήμερα 10 η ώρα. Θα πούμε μόλις ακούσουμε το λαό τα ονόματα. Αποστόλη. Έλα. Μου έχεις κάνει ζημιά, το ξέρεις. Και πού να φανταστείς, μπορούσα να κάνω πολύ καλύτερα πράγματα. Άκου να δεις. Και λίγα σου κάνει. Λοιπόν, από την Κυριακή που είδαμε τον DVD, ναι. Κάθε φορά που κάνω σεξ με τον άντρα μου, αρχίζει και φωνάζει τι ωραία που είδαμε, σε στυλ τσολιά. Α, ναι, πώς δηλαδή. Δεν μπορώ να το κάνω ακριβώς. Κάντο λίγο. Τι ωραία που ήταν. Κάπως έτσι, δεν είναι. Ναι, φαντάζεσαι να σου λέγε μπαλούρδο πες. χειρότερο δεν θα ήταν. Θα ήταν χειρότερο. Εκεί θα σου γυρίζει το μάτι ανάποδα, θα κοίταγες προς την πόρτα. Λες, θα μπει κανένας μπαλούρδος βαρβάτος, θα γίνει κόλαση, θα μείνω ξεσκίστρο. Ναι, πάλι καλά να λες που κάνει το τζολιά. Πάλι καλά, ε. Φαντάζεσαι να σου κάνει το βασανιστή. Καγιόλα, θα σε γάμψω. Όχι, όχι, αυτό είναι λίγο σαδομαζό και δεν μου πάει. Καλά, ναι, του πάει εκείνο όμως, άστα. Ενώ ο τσολιάς είναι ό,τι πιο νορμάλ. Εντάξει, είναι λίγο πιο ελληνικό. Όταν θα βάλει τη φουστανέλα να σε τρομάξει, να σε ανησυχήσει. Ο Χριστός και η Παναγία. Έλα, ρε. Έλα. Αυτή η μεσογειακή διατροφή έχει καταστρέψει κόσμο, έτσι. Γιατί? Τι γιατί, ο ένας παχαίνει με φακές και πατάτες, ο άλλος με ντομάτες. Το συμπέρασμα είναι ένα και οι δύο γαμπάνε. Παρακαλώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είδα το DVD εχθές. Από όσο φάνηκε. Η αριστερά αλόβητη, έτσι, ούτε κουβέντα. Μιλάμε από παρθενογέννηση. Εννοείς η αριστερά που κυβερνούσε τόσα χρόνια τον τόπο και μια σατυρική εκπομπή οφείλει να είναι απέναντι από την εξουσία και άρα η αριστερά ως εξουσία δεν καυτηριάστηκε. Καλά, τώρα δεν κατάλαβα τι είπες, αλλά το θέμα είναι ότι η αριστερά τόσα χρόνια δεν έχει μερίδιο ευθύνη σε όλο αυτό που γίνεται. Είναι αυτό, έτσι. Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό, Αλλά μήπως να πιάσουμε πρώτα αυτούς που έχουν καταχραστεί και έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα και φτάνουμε και στην αριστερά. Μήπως. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Στη Λάρισα που εκπέμπεται. Στη Λάρισα, βεβαίως φίλε, να σε εξυπηρετήσω αμέσως. Plus 1,95 και 8. Α, ευχαριστώ. Α, νομίζω είναι γαλλικά. Plus on. Ναι, plus on, 95 και 8. 95 και 8, κάτσε να δω, πιάνει όμως. Ναι. Περίμενε μισό. Για βάλε να δω. Να δω, περίμενε μισό. Ναι, δεν θα μιλάω για να μην μπερδευτείς, μην νομίζω ότι είμαι εγώ. Ναι, περίμενε. Ελληνοφρένεια, λέγεται παρακαλώ. Οπ, είδες πιάνει. Περίμενε. Α, δεν ήταν. Μπλόφα. Να δω, να είμαστε σίγουροι ότι. Για δες, είσαι στη Λάρισα εσύ. Τώρα είμαι στη Λάρισα, έτσι από Θεσσαλονίκη και δεν μπορώ να σας βρω. Τι ωραία που είναι στη Λάρισα. Τι εξαιρετικό. Καλά είναι. Είναι άλλο πράγμα. Είναι σε άλλο κόσμο. Καλέ, ναι. Δηλαδή αν είχα ένα όνειρο ήταν να ζήσω στη Λάρισα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Από Θεσσαλονίκη σήμερα ήρθες? Όχι, έχει 4 μέρες. Α, γιατί σήμερα χιονίζει, ε. Βάφτηκε στα άσπρα η νύφη του Θερμαϊκού. Τώρα μου πεις νύφη είναι. Καλό. Έτσι, να είναι καλό, ναι. Ναι, εντάξει. Μέτριο. Δηλαδή για τους Θεσσαλονικείς που δεν τα πιάνουν εύκολα, καλό είναι. Καλό είναι. Για τους Αθηναίους που τους έχω εκπαιδεύσει πολλά χρόνια είναι μέτριο πολύ. Έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Παρακαλώ. Εγώ είμαι πάλι. Δεν μου είπες 95 και 8 για τη Λάρισα. Ναι, βρε αγόρι μου, 95,8. Όχι 95 συν 8. Θες να σου βάλω να δεις τι ακούγεται. Πάρα πολύ. Είναι Real FM αυτό. Ελληνοφρένεια, ναι. Μπράβο, ωραίος. Αυτό είναι Ελληνοφρένεια. Αυτό είναι Ελληνοφρένεια. Όχι, τι περίμενες. Και ο Θήμιος που είναι. Ο Θήμιος τραγουδάει. Ο Θήμιος τραγουδάει. Ναι, είναι Χριστούγεννα, μωρέ. Είπαμε και εμείς να το γυρίσουμε πιο εορταστικό. Έλα, πες μου τώρα ποιος είναι. Τι να σου πω, αυτό το σταθμό έχω μπροστά μου, με κοροϊδεύουνε. Ναι, να το δεχτώ, με κοροϊδεύουνε. Δεν αντέχω αυτή την απάτη πια. Ρώτα εκεί πέρα κανέναν. Παιδί μου, έχω μπροστά μου το χαρτί. Λέει Λάρισα, θες να σου πω λίγο παρακοντινό, πώς πιάνει. Θες Βόλο. Όχι, ο Βόλος δεν πιάνει, έχει παράσιτο εδώ. 99,8 το ξέρω. Α, έχει παράσιτο. Θες Αλεξανδρούπολη. Καμιά φορά το outsider μπορεί να σου κάτσει, δεν ξέρεις. Έχεις Τύρναβο, μήπως. Τύρναβο. Τύρι μόνο. Φέτα. Έλα, ακούς. Ναι. Έγινε και αυτό. Ποιο? Ο πρώτος πολιτικός ο οποίος διαψεύδει ότι έφαγε ξύλο. Λοιπόν, τις προάλλες με τον Κατσιφάρα είχε γίνει ένα σκηνικό στην Πάτρα, δεν ξέρω. Ναι, το έμαθα, μου το ρουφιάνεψε ένα δικό. Ναι, λοιπόν, βγήκε χτες, μάλλον σήμερα στις εφημερίδες, στα blog. Και τι είπε, δεν έφαγα ξύλο. Διέψευσε ότι έφαγε ξύλο. Καλό. Και οι εφημερίδες λέγανε, ανέβηκε φωτογραφία εντωμεταξύ στο μεσοδιάστημα, ενώ έκανε διάψευση. Και πώς τον παλώσαν οι εφημερίδες. Είπαν ότι η φωτογραφία είναι εικονιζόμενου πολίτη, ο οποίος μοιάζει στον Κατσιφάρα, αλλά είναι λίγο νεότερος. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Έλα. Το λοιπόν, εσάς σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Να σε καλά. Τους δε πολιτικούς τους εύχομαι κακό σπυρί και αγιάτροφοι στον κόλλο τους να πάθουν, να μην υπάρχει γιατριά. Βρε, είδες που λένε ότι αγαλιάζει η ψυχή τα Χριστούγεννα. Να, ορίστε, απόδειξη. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για την Αφροδίτη Μάνου. Κλείσαμε και για εκεί. Και βιβλία σας δώσαμε και στα μπουζούκια θα σας πάμε. Λοιπόν, οι κύριοι που θα ακούσουν το όνομά τους σήμερα το βράδυ με έναν άνθρωπο ακόμη, ένα τέρι κτλ. Θα πάνε στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο Συγκρού 143. 10 η ώρα αρχίζει η παράσταση. Αδαμάντιος Πανογιάννης, Γιώργος Πετρόπουλος, Περικλής Καναβός, Μιχάλης Βασιλιάδης, Δημήτρης Νίτης. Καλά να περάσετε εσείς σήμερα το βράδυ στην Αφροδίτη Μάνου, Γιάλινο Καμπαρέ. 10 η ώρα, Λεωφόρο Συγκρού 143. Καλή ανάγνωση οι υπόλοιποι. Και εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Τα Ινδικά σας τα λέμε, είναι στην Ινδική, να το ακούσουμε λίγο για να καλύψουμε και τις μειονότητες. Ωραία, το ακούσαμε, πάμε τώρα να καλύψουμε και τις άλλες μειονότητες. Έλα το, τι ωραία που αρπάζεις, στο Σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις, μπάτσους γεμάτος στα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Ο έλα το, δεν θα μου την γλιτώσεις. Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσου στα κλαδιά. Πιάσαμε τη μειονότητα κουκουλοφόροι γνωστοί άγνωστοι, γιατί σε αυτούς αναφέρεται ο σύντροφος Άδωνης και τώρα η πλειονότητα. Ναι, Αποστολή. Ναι. Γεια σου, η Χρυσούλα είμαι. Ποια Χρυσούλα? Η Χρυσούλα, μία Χρυσούλα, ξέρω εγώ. Όχι μία Χρυσούλα. Δεν γίνεται να σου πω και το άλλο. Είσαι ρώτησα εγώ για το άλλο, χαίστηκα. Διαστάσεις πες μου. Όχι, καλή είμαι. Λοιπόν, Αποστολή, άκου τι θέλω να σου πω. 60-60-90. Έλα μωρέ, βλακίες. Όχι. Ποιο τσουποτή, ποιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καμιά σάπια, κατάλαβα. Όχι, ρε! Με τις δικαιολογίες ότι αυτά είναι τα χερούλια του έρωτα. Ποια χερούλια του έρωτα, μωρή, χοντρή είσαι. Τα χερούλια του έρωτα. Έχεις παχύνει, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είναι καθόλου χερούλια. Δεν θέλω να πιάνω. Είμαι σοβαρή γυναίκα. Έχω χέρια να πιάνω, έχω πόδια να πιάνω. Καλά, σταμάτα. Θα μου βάλεις τα χερούλια τα και καλά να υπάρχουνε. Έλα, ρε, Αποστολή. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν, εγώ δεν βρω που να πιάσω. Παναγία μου, παιδί. Τι ήθελες παρόλα αυτά, τι ήθελες. Λοιπόν, άκου, στις δύο προηγούμενες εκπομπές από τη δική σας, κυρίου Χατζηνικολάκου, της κυρίας Μακρύ, κάνανε χαζοχαρουμενιές για το χιόνι που θα πέσει και τι ωραία να πέσει και εδώ και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ρε Αποστόλη, είμαστε για τέτοιες διθενιές και... Έλατε, να γεμίσουμε με χιόνι, να είμαστε σαν κουραμπιέδες ολόκληροι. Μπράβο, στο δικό μου... Ταιριάζει, ρε ζήλη. Είμαστε τέσσερις άνθρωποι και είμαστε ντυμένοι σαν τα κρεμμύδια και μετά τη δουλειά και τα σχολεία των παιδιών ξαπλώνουμε νωρίς το βράδυ για να μην κρυώνουμε. Και επιτρέπετε να μου λένε να πέσει χιόνι στην Αθήνα και να κάνει 0 βαθμούς. Για ποιον? Έλα, τσολιά μου. Έλα. Πήρα να σου ευχηθώ χρόνια πολλά για την Κυριακή που γιορτάζεις, για τη γιορτούλα σου. Τι είναι τα τσολιά? Τι, το Τζένι δεν βγαίνει από την Ευγενία? Τις Κυριακές γιορτάζουν Ευγενίες. Δεν γιορτάζει ο Χριστούλης. Πότε είναι, Σάββατο, Κυριακή που γιορτάζουν οι Τζένες? Δεν ξέρω, ο Χριστούλης είναι την Κυριακή που γεννιέται. Α, άρα παραμονή γιορτάζεις εσύ. Ναι, μάλλον. Ή θα πας στο πάρτι της Ευγενίας, θα κάνεις δικό σου. Έχω κουτσομπολιό, δεν βγαίνει από την Ευγενία το Τζένι. Από πού βγαίνει? Από το Ιωάννα. Αχ, γι' αυτό. Μου το έχει πει. Με συγχωρείς, άρα μπορείς να πας στο πάρτι της Ευγενίας. Τα Γιαννιού πάρε με. Real Radio. Ναι, ναι. Στη Χαλκίδα, πού εκπέμπετε, παρακαλώ? Στη Χαλκίδα, εκπέμπουμε από εδώ. 97 και 8. Γιατί δεν πιάνει, ρε παιδάκι μου? Δεν έχω ιδέα. Εγώ στην Αθήνα είμαι, πού να ξέρω. Κάτι. Θα λύσω και το θέμα της Χαλκίδας τώρα. Αφού... Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να λύσουμε τα δικά μας. Με πήρε ο άλλος από τη Λάρισα, δεν πιάνει. Τι να πρωτολύσω? Αφού τα λύνεις όλα εσύ. Τα λύνω, ναι, αλλά πόσο θα αντέξω και εγώ. Γιορτές είναι, να χαλαρώσω αν μη τι άλλο. Εσύ δεν λύνεις τα δικά σου, κουσό μου. Πώς. Εσύ δεν λύνεις τα δικά σου, κουσό μου. Θα λύνεις τα δικά μας. Μη μου τα θυμίζεις, άσε. Σκατά είναι τα δικά μου. Άστα. Μαύρα χάλια, ακούγομαι, κατάλαβα ποιο. Ολινοφρενής. Αχ, αυτός. Αυτή η πονεμένη ψυχή είμαι, ναι. Μόνο σου? Δεν είμαι μόνο μου, αλλά όταν είσαι με 3-4 δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα και τα ψυχολογικά έρχονται. Εσύ μπορεί να είσαι και με 104, δίδυμο είσαι? Ναι, με οροσκόπο Παρθένο. Εγώ με Παρθένο? Ναι, έχω και την κρίνια μέσα μου. Δηλαδή είναι που με διπρόσωπο. Εγώ είμαι με λιοντάρι, μωρό μου, δίδυμο με λιοντάρι. Καλά είναι, με λιοντάρι έχω ακούσει τα καλύτερα. Αλλά δίδυμο που έχει και το διπρόσωπο με οροσκόπο Παρθένο που είναι η κρίνια. Όμω δεν έχει το διπρόσωπο. Απλά ό,τι έλεγε χθε δεν μπορεί να τα λέει αφορουζή. Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρει γιατί κυρίω είναι αυτή την περίοδο. Και αυτό γιατί έχουμε την Αφροδίτη στον ήλιο. Παιδί μου, άκου να δεις, τη ζωή έχει συνεχόμενη ρίκια. Δηλαδή, ό,τι θες προχθές πρέπει να το δες και σήμερα, το καταλαβαίνω. Ναι, εγώ συμφωνώ. Μερικοί μου το ρίχνουν στο ζώδιο. Όχι, λέω. Τι φουτάρι. Λαφή ανδρός, έτσι είναι η ζωή. Όχι, κάτι άλλο σημαίνει. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, δεν ξέρω γαλλικά και τι έγινε. Αυτή είναι η ζωή πάντως. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Από Πάτρα τηλεφωνώ. Μπράβο. Μπράβο. Να σου πω, ο συνονόματος σου, ο Απόστολος, ο Κατσιφάρας, είδες. Σε έβγαλε διάψευση. Το έμαθα, ναι. Έτσι. Τώρα, εκτός από το δελτίο γιουχαΐσματος, πλέον θα βάζουμε και δελτίο ποιους δεν μπλακούσανε. Θέλω μέσω εσού και του σταθμού σας να στείλω ένα μήνυμα, μπορώ? Ναι. Στα τρία κόμματα της αριστεράς, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Αριστερά. Κάτι μπερδέψατε. Σε αυτά. Κάτι μπερδέψατε για αρχή. Να το πιάσουμε αλλιώς. Σε αυτά θα μου αφήσεις να το κάνω το μήνυμα. Ότι θα βάλουμε και τον Κουβέλη μέσα. Σε αυτά. Ναι, βάζω. Άμα είναι να το διευρύνουμε, να βάλουμε και τον Πασόκ. Άμα να πάμε γενικώς αριστερά, όλη αριστερά. Και το Πασόκ, όχι. Λοιπόν, σε αυτά έχουμε να αποθέσει όλες μας τις ελπίδες. Να μας σώσουν από τα όρνια με τα γαμψά τους νύχτα. Και μαζί βάζετε και το κουβέλι. Ωραία. Να μιλήσουμε με το φίλο μας τον Αποστόλη. Μιλήστε. Να μιλήσω. Μιλήστε. Λοιπόν, αφιερώνω ένα τετράστιχο για τα λαμόγια που ψηφίσαν το μνημόνιο. Πουλήσατε νησιά, πουλήσατε λιμάνια, πουλήσε και τη μάνα σας και φύγετε τσογλάνια. Ο αρθυπασπιστής του Ημιτού και Σαργανής. Καλές γιορτές. Αυτό που ακούσατε πριν από την ευχή το Χριστουγεννιάτικο σηματάκι ήταν το πρώτο τρέιλερ σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση της νέας εκπομπής της Εμίνας Διγενή. Ξεκινάει 6 Ιανουαρίου, όπως ακούσατε, Παρασκευές βράδυ θα είναι εδώ. Ήρθε, τη γνωρίσαμε γιατί ακούγαμε πολλά για αυτήν. Ήρθε, μας γνώρισε, γνωριστήκαμε. Με όλους βέβαια. Θα είναι εδώ, μπαίνει στο δυναμικό του Real FM. Οι Παρασκευές το βράδυ παλιά ήταν μέρες διασκέδασης. Δεν ξέρω πόσο θα είναι και πώς κυρίως θα είναι. Το ράδιο πάντως είναι είτε κρίση, είτε με κρίση, είτε χωρίς κρίση. Η καλύτερη συντροφιά πηγαίνει παντού, σε όλα τα δωμάτια, σε όλα τα αυτιά. Κολλάει με πολλούς τρόπους πια. Είναι μια ωραία ιδέα. Τα μαύρα, μην είμαστε απεσιόδοξοι, τα βράδια της Παρασκευής, τα βράδια του χειμώνα. Μπορείτε να ακούτε. Τις άλλες μέρες βέβαια η Ιωσήφ Καλαμαράκης δίνει καλή πάσα στην Σεμίνα Διγενή. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Αν αυτή η κυβέρνηση δεν πεινάσει, η Ελλάδα θα προφτάσει. Εμείς εδώ παίζουμε σε πρώτη αποκλειστική και παγκόσμια μετάδοση τα τρέιλερ των καινούριων εκπομπών. Είχαμε παίξει και τις Κανέλη, παίζουμε και τις Διγενή. Είμαστε καλοί γενικώς σε αυτό και μας προτιμούν κιόλας. Είμαστε και φτηνοί εδώ που τα λέμε, έχουμε ρίξει πολύ τις τιμές. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε εδώ εορταστικές εκπομπές η Ελληνοφρένεια και ο σταθμός στο μεγαλύτερό του κομμάτι θα είναι εορταστικός. Τη Δευτέρα θα ακούσετε μια συνομιλία που είχαμε με την Τάνια Τσανακλείδη, τον Κώστα Θωμαίδη, το πρόγραμμα δηλαδή του Ζυγού. Την Τρίτη είναι ο Πιτσιρίκος, συνομιλεί με μένα. Την Τετάρτη ο Σπύρος Γραμμένος, συνομιλεί με τον Αποστόλη. Την Πέμπτη είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στο Γιώργο Παπανδρέου που τόσο πολύ χάσαμε, τυπικός και μας λείπει από τώρα. Και πριν τον χάσουμε, μας έλειπε. Και την Παρασκευή είναι μια εκπομπή, τελευταία μέρα και του χρόνου, τελευταία εκπομπή του χρόνου, για τα καλά που συνέβησαν αυτή τη χρονιά. Στο site www.ellinofrenia.net θα έχουμε συνεχή καθημερινή επαφή, επικοινωνία. Άλλωστε από Δευτέρα θα φορτωθεί εκεί το making of, όπως λέμε, τι έγινε πίσω από τις κάμερες, ενώ προσπαθούσαμε και τα καταφέραμε τελικά να γυρίσουμε το DVD, την πρώτη ταινία της Ελληνοφρένειας που μοιράστηκε την προηγούμενη Κυριακή. Επίσης θα είναι έτοιμο, από ό,τι λένε οι υπηρεσίες, και το ντοκιμαντέρ που έχουμε ετοιμάσει για τους απεργούς εργαζόμενους της Χαλιβουργίας που για 1,5 μήνα συνεχίζουν ακμαίοι, ακμαιότατοι, δίνοντας το παράδειγμα σε όλους. Μια διαφήμιση μεταδώσαμε προχθές και τη ζητήσατε και εμείς εδώ δεν χαλάμε χατήρια. Σήκω από τον καναπέ σου. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Κινήσου. Έλα και εσύ στο νέο ποδηλατικό σύλλογο που μόλις δημιουργήθηκε. Ποδηλάτες δίχως έλα. Κάθε Πέμπτη κάνουμε το γύρο της Αθήνας αφήνοντας πίσω μας σκοτούρες και έγνοιες. Ποδηλάτες δίχως έλα. Γιατί η ζωή θέλει κίνηση, θέλει δράση, θέλει ανατροπή. Γιατί η ορθοπεταλιά είναι η απάντηση στην κρίση. Ποδηλάτες δίχως έλα. Επίτιμος πρόεδρος Γιώργος Παπανδρέου. Έλα και εσύ. Ποδηλάτες δίχως έλα. Πάρ' τον κόλο σου και έλα. Αυτό λοιπόν, όποιος θέλει αυτές τις μέρες που θα έχετε και ψιλοαργίες, πηγαίνετε να ασχοληθεί. Θέλει να πεις ένα χρόνια πολλά στον κόσμο, έλα εδώ. Έλα, έλα, Αποστολάκο μου. Έλα εδώ να πεις ένα χρόνια πολλά. Να μοιραστούμε το ίδιο μικρόφωνο για λίγο. Χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι. Καλά Χριστούγεννα. Αυτή την. Όχι, δεν αυτή την Κυριακή. Κάποια άλλη Κυριακή με τη Real News. Ο Louis Armstrong. Μπράβο, είναι ωραίο CD αυτό. Είναι ωραίο CD. Με αυτό, ναι, με αυτό το 40 τόσα τραγούδια. Πόσα είναι, τα βλέπα πριν. 37 διαμάντια, όπως λένε. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε τις παραγγελίες. Για άλλη δουλειά μπήκε. Οπότε πήραμε την ευκαιρία να σας ευχηθεί και ο Νίκος Απρανίδης συνυπογράφει τις ευχές του Αποστόλη που ήταν. Για να μην είναι κανείς από εκεί. Θα τα πούμε, καλά να περάσετε, δύναμη, κουράγιο και να αντιμετωπίσουμε όλα τα ωραία που έρχονται. Γεια σας. Έλα, Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία, δεν μου λες, θα κάνεις πάλι παραγγελίες του κοινού. Ναι, ναι, λέγε. Λοιπόν, άκου να δεις, εκεί πέρα που σπάει η φωνή του Γιωργάκη που λέει θα τα καταφέρω, θα βάλεις από την ταινία ο τρελός θα είχε 400, τον Κατσαδράμι, αν θυμάσαι που κάνει πρόβα το δράμα, που λέει τραβάω για το νευροταφείο και του λέει η μάνα του, λέει θα κλάψουνε μανούλες. Το θυμάσαι? Καθόλου. Πατέρα, άκουσες